هم هغه دي چې اهل کتاب کافرانی په اول حشر کې داغوی د کورونو نه بهر اوستل. ستاسو دا ګمان هرگز نه وو چې هغوی به اوزي، او هغوی هم دا ګمان کړی وو چې داغوی قلاګانې به هغوی د الله نه بچ کړي، لیکن الله د داسې طرف نه په هغوی راغې چې د هغې طرف نه د هغوی خیال هم نه وو. هغو د هغوی په زړونو کې روب واچوو. نتیجه دا شوه چې هغوی پخپله پخپلو لاسونو هم خپل کورونه بربادول، او د مؤمنانو په لاسونو هم بربادول. نو عبرت حاصل کړئ اے د سترګو خاوندانو.